San Boy. Bueno, amigas y amigos, es que seguimos no en Radio San Boi, 89.4 de FM, seguimos pues neste programa en lingua galega. Na última parte do programa. E vamos a falar con un artista polivalente, porque un artista donda Sasha, unha muller que, en fin, dá gusto escuitala, dá gusto vela no escenario, e en fin, que vamos a falar con ela. Vamos dar as boas tardes a Lidia Botana. Moi boas tardes, Lidia. Boas tardes, que tal? Vaya presentación máis impresionante. Facemos, mira, facemos o que podemos, Lidia. Pues agradecete, moi lindo. Como levas isto da pandemia? Bueno, pois a ver, como meu nome artístico así ao alcume de Volvoreta Xadino, eu penso que son tempos de metamorfosear que nos toca a todas as persoas, non? Pensar eso, recapacitar, non? Meditar e reinventarse, non? E incluso todas os gremios así como da cultura, non? Que estamos bastante afectados, non? Nesa nova normalidade que lle chaman. Sí, que eu non sei, eu isto, en fin, a cultura parece que está como afestada, pois non sei, que haxa máis ou menos xente, pero tamén, claro, que vayas a un sitio que collen 500 persoas ou 600 e que tiñas pois 100 ou 150, tampouco non interesa, porque o artista come, os que o rodean tamén comen, todo eso, e entonces, pois claro, se tens que pagar o local, hai que pagar a luz, hai que pagar todo, porque hai que facer todo como se houbera 1000 persoas. Exacto, sí, a verdade que, bueno, son cousas, eu podo falar eso dentro do gremio, ¿no? da música, ¿no? Sí. Que é a miña profesión e pasión xuntas, ¿no? As paixóns unificadas, e bueno, si queda un pouco de mágoa, ¿no? Era eso que viste a teatros ou auditorios nos que agora teño estado e que están bloqueadas as butacas, xa, non? Por ter un aforo limitado. E a min tamén o que me costa que fago pues, concertos didácticos, educativos, moi participativos para familias, nos que non podo interactuar con eles, non? E para mí claro, que era tamén a cultura unifica, a música une, e están pois un pouco cortándonos as asas, ¿no? Un pouco tamén claro, esta situación, sí, sí. Pero bueno, é o que che de comento, eu pois intentei facer cousiñas, por sorte, ¿no? Adicome a música, a tocar, pero tamén a miña faceta de pedagoga musical pois sempre me acompañou, e estive pois este confinamento diseñando pois un campamento musical para a Sinfónica de Galicia, e despois dinlle unhas clases aos músicos e as músicas que os levaron a cabo con nenos de infantil e primaria ata secundaria nos campamentos que se fixeron pois no Concello da Coruña. Entón, pois tivo unha entretida, non? Crear moito material didáctico musical e ao tempo lúdico. Entón foi algo que me axudou tamén a estar entretida e a crear cousas novas e así, non? Tenem moi en contacto coa natureza, non? Porque penso que isto foi un golpe na terra, non? De tamén despertar, ou de mirar para máis alá. Entón, pois, estive moito polo río, moito por fervenzas, descubrindo o maravilloso que é a nosa terra e que ainda está por descubrir. e así un poquinho de aquí para lá, pero na terra, non? E agradecida, moi agradecida, verdad. Hombre, e tanto que sí, porque eso leva, e aparte que como ti pasías porque ti estás preto á aldea ou estás na aldea, non? Sí, agora mesmo sí, estou agora na aldea. Ah, bueno, aí estás de maravilla, Sí, estás de acabo maravilla. De pasar a cortadora de la erva que estaba xa medrando, e aproveitando mira que ben, arreglando o xardín, arreglando as cousas, dá tempo para todo. Dis que ti formaches te vendo a teu pai, que era guitarrista, non? Exacto, sí. Nas verbenas, e aprendiste a tocar, non? Pois, a ver, o meu pai era músico autodidacta e marchou de feito de Palavea, de un barrio de Coruña, para Londres, pois, seguindo a senda dos Beatles, non? Para músico, facer a súa música e pois, na época, pois non era posible, non? En Galicia. Era impensable, ademais, coa guitarra, que era o que lle gustaba tocar. Entón, bueno, pois, despois ali coñeceu a miña nai, naceu moi irmá, e cando voltaron, o meu pai, claro, pois, na casa había un piano, e preguntoume se eu quería aprender a tocar. Le ensinárame onde estaba o central. Eu era, miña nai sempre conta que eu era pequeniña e me agarraba o teclado do piano e tocaba unha canción infantil que é la de Debajo un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin. E a tocaba sin mirar o teclado xa, non? Agarrándome como podía. E dai, pois, bueno, fixen as probas para entrar no conservatorio e ali me formei como pianista primeiramente. Despois fixen tamén a grado profesional de percusión e me licenciei en pedagogía de educación musical. Pero efectivamente me criei, pois, eso, no conservatorio, a forma máis clásica, pero na casa, tocando con meu pai, cancións de Fuxan aos Ventos, aos Beatles, Bob Dylan, cousiñas así máis das rumbeiras tamén, e vendo tocar nas orquestras, porque o meu pai, ao voltar da emigración, en Galicia, do que se podía vivir como músico tocando, se non eras dunha orquesta sinfónica ou unha banda municipal, pois era orquestra. Entón eu vivi moitas verbenas de pequena, por sorte, vendo tocar o meu pai en a orquestra na que estaba, despois cun dúo. E, bueno, ao final, é o mellor regalo que me fixo, non? Eu sempre digo que os meus pais me regalaron a vida, que de agradecer sempre, unha familia honrada, e a música e o legado que deixou o meu pai. De feito, pues, no, na pandemia, cando todo o mundo cando me pregunta que tal o confinamento tal, bueno, pues moito dolor, porque o meu pai marchou, falleceu pues en marzo, despois de que no Nadal do ano pasado lle diagnosticaron un cancro. Entón, pues, foi un duelo pues duro, en soledade, e disfrutando do que él me deixou, que é a música, non? É o regalo que sempre vou ter, correndo polas miñas veas, ademais da súa xenética e o seu carácter e moitas outras cousas, pero que é o maior regalo que me puido deixar o meu pai. O mellor regalo do mundo. Exacto. Ti que preferes, verbena ou conservatorio? Mira, que interesante pregunta, nunca me fixeran. Porque sí que é certo que eu despois tive en bandas non conservatorianas, que chamo eu, non? Eu me afastei do clásico un pouco. Bueno, son 14 anos de carreira, ao final acabamos bastante saturadiños, ¿no? De tanto clásico, ¿no? Que se chega a tocar, o máximo que tocara pues foi coa percusión, cousas do século XX, pero despois non se vai máis alá, ¿no? Eu son moi amante das músicas actuais, ¿no? Cos que eu me identifico máis, ¿no? Que ali por Barcelona, ademais, sempre conectei máis cos músicos que en Galicia, por ese feito, ¿no? De que sempre me gustou máis o que chaman o mestizaxe, que é a fusión, ¿no? De músicas de rumba con pachanga, con reggae, con ska, con hip hop, rap, así máis alternativo. Daquela, bueno, pues eu, al final, tirei un pouco máis pola verbena, podese dicir, que polo clásico, que polo conservatorio, aínda que uh-huh. que en bandas nas que toquei, por exemplo, bandas de punk ou de hip hop, sí. tal que decían, Lidia é moi rígida nos ensaios de ou se alguén falla, Lidia xa está aí mirando en plan de quen fallou tal, eso é danza do conservatorio, o sea, é a disciplina claro. que mamei durante tantos anos e notas, entón, levei cousas do conservatorio a verbena, digamos. sí, o sea, xa que bueno, eu fago como unha simbiose entre as dúas. Entre as dúas, verdad? Sí. Desde Galicia para o mundo, como se come isto, como se guisa, como se fai? Pois sendo eso, filla, como che contei un pouquiño, filla de migrantes, uns retornados, e sinto-me galega, moi orgullosa das miñas orixes, pero ciudadana do mundo tamén, non? Sí. Tive unha sorte de estar nos cinco continentes, estive en sitios maravillosos, hai lugares incribles, xente boa, xente mala hai en todos lados, lugares incribles, eu como Galicia non atopei, eso teño que dicir, porque fose onde fose, eu lembro que Australia era un dos sonhos da miña vida, ir ali, e cando cheguei ali, dixi, oh, pero esta palla é como razo, unha palla que hai ali, un carballo, e miro a outra, oh, esta palla é como Cayón, que é o meu lugar favorito do mundo, que é Naravaca, non é? E ao final, claro. de que temos moita riqueza, somos, a verdade, unha terra maravillosa, e eu entre Galicia e Canarias tamén, que é o meu segundo fogar, digo, galega de nacemento, canaria de renacemento, pois sempre tiven os meus lugares claros agora no mundo, non? E de poder uh-huh. viaxar onde sexa, pero sempre presente, non? De onde son, por eso digo Galicia, uh-huh. Galicia no meu corazón, non? En algunhas miñas cancións que teño tamén. Hai unha cantiga túa que di Mulleres ao poder. Uh-huh. Como sí. Como vei a xente esa cando tú estás no escenario e dices as mulleres ao poder e todo isto, como recibe moita xente todo eso? Bueno, eu non lembro ora ninguna das miñas cantigas, gustame que aplicar as cantigas pero eu, igual é que eu sí que falo da sororidade, sabes, que teño sí. unha canción que fala de eso, ¿no? De sororidad, que agravei pues con unha compañeira colombiana, la grabamos en Dinamarca, no. Después acabámosla en Canarias. E el de máis sí. coñecímonos en Polonia, o sea, xa é así unha historia moi do mundo e que as uh-huh. dúas sentíamos eso, unha falta de sororidade, ¿no? Que esa uh-huh. palabra é moi bonita, eu descubrindo xa agora de maior e que hai uh-huh. hermandade entre mulleres. ¿No? Que, sí, sí. que as dúas sentimos moita falta de hermandade entre mulleres na nosa infancia, por exemplo, ¿no? Sí, sí. Como xogaba claro. cubo e facía máis cousas de nenos, tiña máis amigos que amigas uh-huh. e as nenas pois no colegio en concreto, sabes, sí. na escola non se portaron moi ben comigo porque era rubia, creo, básicamente me bueno, claro. bastante, sabes, me decían, porque tu madre te tiñe e eu dixía, e que es teñirse? Mamá, tú tiñes. Nenos, non sabes que ese patriarcado que vive nas cenas e que... Os nenos son a realidade da vida, non menten nunca. Claro, e eles me sí. dicían, era, por que non teña 6 anos? E miña me dicía, por que tu madre te tiñe? E eu dicía, pero que es teñirse? Mamá, ti me tiñe. Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿cantos idiomas falas? Porque eu sei que falas varios idiomas. Pois, mira, pues a música, o galego, e ser ciudadana do mundo, pues, abrime moitas portas, non? A querer comunicar en varias linguas, e podome comunicar pues, en 6 linguas aí a todo momento, e pensa que eu digo que a lingua universal é a música, non? Que nos conecta a todas. E é un privilexio, es que podemos comunicar e transmitir emocións e sensacións a través da música. Pero sí, mira, o galego, na escola, o castelán na casa, despois o inglés, os meus pais discutían en inglés cando éramos pequenos para que non nos enteráramos do que falaban, pero ao final despois fomos aprendendo e realmente aprendí a falar inglés en Tenerife porque eu iba ali a tocar nos veráns nun piano bar e ali era todo british, todo ingleses na época e aprendí a falar despois ali. Despois fun a estudiar o Erasmus a Italia, vivín en Italia, un conservatorio de Boloña, e ali aprendí a falar italiano, e xiraba para ali tamén, tocaba moito na rúa. No. E despois o francés chegou tamén de tocar moito por Francia, de xirar moito en Francia, aprendí a falar francés, que eso me abriu a porta a África tamén, e a lugares a países francófonos, a facer espectáculos incluso en francés. E o portugués, claro, tamén, que estivo sempre ali, e cando xa fun a Brasil foi como o culme, non? Porque en Portugal costa un pouco máis. Claro. Pero en Brasil é como ese galego internacional. Estaba como a miña casa. Sí. Cal é o teu sitio preferido para poder escutar música? Pues mira, o coche. ¿Eh? Ostras. E bueno... Escoito moito música no coche, porque teño ainda un coche antigo que ten para CDs, non? E xente xa non ten CDs, pero eu teño CDs de xente como os dá, ademais, ou xente que coñezo, entón que teño moitos CDs que vou escoitando e os escoito en bucle, ademais, escoito moito, porque a min conducir, a verdade é que me aburre bastante, non? Eu prefiro no tren ou no barco que me leven, vaya. Pero isto é que vou sen música... mal, entón vou escoitando, prestándolle máis atención, sabes, escoitando un disco infinidade, podo estar, non sei, un mes entero un disco no coche e non cansarme nunca e voltar a escoitalo, se escoito moita música claro. no coche, verdade. Sí, señor, porque, claro, eu coñezco un artista galego, de Moaña concretamente, aí en Pontevedra, ao lado da ría, frente a Vigo, sí. Que vai conducindo e se ve que vai tarareando cousas, non? E cando chega a un punto, este tiño que apuntado, arrima e apunta na súa libretiña hasta que o mellor chega a un sitio, porque cando compón, vai as montañas, a unha montaña por ali, como é o Caurelo, como poden ser os Ancares ou todas así, ou polas terras da Fonsagrada, para centrarse no que é na música. Non sei se ti recolles cousas así ou non. Eu, mira, teme pasado de agora coas modernidades de coller o se vou no coche e teño algunha inspiración así como me pasa a persoa que estás falando, eu gravo co móvil, gravo a idea e teño unha grabadora aquí no móvil e vou gravando, pero eu o que teño son moitas libretas de todos os cores, tipos grandes, pequenas, e vou sempre escribindo, teño para escribir e teño por aí, nunca as chego a acabar, sempre vou e xa teño outra de encamiño, entón teño moitas letras escritas e moitas cousas que algunhas pues, desas fixen cancións, de outras non, outros son pensamentos, sensacións, e que escribí en distintos sitios, a verdade, que o certo é que nos avións escribía moito, sabes? Eu que, que viaxaba tanto, movíame tanto en avións antes, claro. Que era un momento de inspiración, a verdade, estar no aire. Al principio dormíame, sempre dormíame, xa era unha viaxe despois xa un pouco de máis de dúas horas, e escribía bastante, dábame inspiración así de estar no aire. De mirar así pola fiestra. Dende arriba, dice, mira que ben estou vendo isto desde arriba. Sí, que teño escrito así cousiñas, e despois no mar, cerca, eu son muller de mar, sempre digo, e sempre cerca do mar, ali teño feito moitas cancións, e mirando o mar, ou nun banquiño no monte, e diante da casa tamén, co acordeón, ata que me enterei despois que había moita resonancia que se escoitaba por todos lados e eu pensaba que estaba aí tranquiliña, pero non. nunca se queixaron, pero dixen, bueno, non vamos molestar tampouco a xente. E xa claro. Se fixen, no, pero antes ainda facía máis de baixar co acordeón e adiante da casa e no monte. E improvisar tamén, crear. Ti eres daquelas persoas que escuitan, cando se chegan ao mar, escuitan ese mar, ou mellor, a veces é manso e outras veces é bravo? A veces, perdón. A que o mar a veces se bravo e outras veces manso, se lo escoitas. Sí, sí. Si escoito. Pois moi ben, Lidia. Deixámolo aquí. Para outra ocasión volveremos a conectar contigo, que xa que teño contacto, pois seguiremos falando de cousiñas, que é unha ledicia poder terte aquí no programa de Radio Samboy en Galegos Novais. É toda unha delicia de terte, que me parece que non foi a, que non é a última. O galla que non, que se xa así, que é un placer sempre que si pensades en min e que sigades sendo tan riquiños, e esa mirada atlántica de Cataluña, e que siga aí presente. Pois moi ben, Lidia, que tiñas un bon Nadal e cun xeitiño e ata vindeira conexión. Que así sexa, moi boa vida, unha oferta poderosa. Adiós. Bueno, vamos a despedirnos tamén nosotros. Vamos desculpar que nesta última media hora, Xulio, pois non puido estar connosco, pero está pensando connosco igualmente. Así que, amigas e amigos, como digo sempre, gracias a Fernando por estar aí, como non, eu quem lhes falou foi Armando Fernández, como digo sempre, que anoite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e de co xoves que ven, boa noite. Y adiós, señor.